Ce faci tu, frumoasă? Spune-mi de unde vii. Mai stai să mergem să bem o cafea, să povestim. Nu mă ține pe jar când mă atingi o tresar. Vreau mai repede să ne sară hainele. Spune-mi unde, unde și când să facem greșele, aș veni oricând. Spune-mi dacă ești singură, la iubire eu n-am limită. Orice mi-ai zice, orice mi-ai face, surau și bun, asta îți place. Aș vrea să fii, să fii doar a mea, pentru noapte, două, pentru toată viața. Orice mi-ai zice, orice mi-ai face,